الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سورة طه کی دو مقصد بیان دو، توحید او تشجیع. مسئلے توحید وا حرید پارم عطایاتنا ذکر کریو اور سرور سرا تشجیع وا پیغمبر لا چکما مسئلہ مخ کی سورہ کاف و مریم کی ثابت شوا چغیب دان صرف اللہ دے داور سوے دیر پا بہادر سرا و پا جرعت سرا اوغید پارے دی صورت کی حوالی ذکر کلی خاص کر دو ساہران چورا غی فرعون تسنگ جواب ورکڑیو چفق زمان تقاز بس کوا چستا سخوخی نو کوا دی دنیا کی دا سید موسیٰ علیہ السلام شجاعت و بہادری بیان کرا در دید پار چی دا مسئلہ و پدائی طریقی سر رسی ادوی مواقع دا آدم علیہ السلام یہ پاخر کی ذکر کرا چیزان بچ کے دن اسیان نا مسئلہی رنشی مقصدی رنشی اور نڈیرلے نقصان بوشی لکا آدم علیہ السلام تا چورا سیدو انسیان پو جبان دی. آخر کی بیا ترغیب و قرآن تا او زجرو من عرضان ذکری فین لو معیشتن زن کا او تخویف اخروی ذکر کو قیامت کی ویڈیر بدحالی اڑن بئی بیا اور پسی زجر و افلم یهدی لهم چدی خلق تا تو قرآن دی واقعاتو سہدایت و عبرت ورنکو چی سمرنگ محلک کلی دی او دید آغی پا زیونو کی مکانونو کی او پکورونو کی گرزی را گرزی نعبرت تینا ناخلی. مسئل پیدا شو چی دیم دا عذاب لائق دی سنگ مخ کی اللہ ذکرو که دا قومونو کنا چکم احلکنا قبل هم من القرونی سمر حلکڑی دی منگا قومونا نو دا سوالو چې دا خلق هم عذاب غواړي دیل هم عذاب پکار دی که نه چې راشي. ورپسې آیات کې د هغې جواب دی چې عذاب د دوو وجو نه راځي. یو د دې وجې نه چه اللہ ویلیو چه دی امت کی با عذاب نراولا دی عذاب با قیامت جمع کی گی او دویم دی وجه نا چه اگر وزی مقرر کری دا چه اللہ وی دا عذاب رض دنیا ندا بلکہ آخرت تی تاکی دو وجه نا عذاب نرا دی پا دی باندن ولولا کلمت سبقت من ربکا کنو یو فیصله او کلمه چې ډیر مخکې شوې ده ترابستان هغه دغه کلمه ده چې مکه زره هود کې نور کې لام لان جهنمه من الجنة والناس اجمعين جديد پر جہنم پیدا کړل او یا کلمہ چې دې امت باندې با عذاب په دنیا کې ناراضي بلکې آخرت عزیز پاره هغه کلمہ یې هغه وعده د تاخير د عذاب کدا فیصلہ اللہ مخکی نوی کرے لکان لزاما نعذاب پدی پوری لازم واجل مسمع ادا غدویم خبر دا چی دام دا کلمتن سر لگی چی اصل دا سے او ترتیب چی ولولا کلمتن و اجل مسمع لکان لزاما کاغا فیصل نوی چل لامخ کی مخ کی کڑی دا او کاغا نیتا مقرر شوی نوی لکان لزاما بیا با دی باندی عذاب راغلی و عذاب دی پور جخ شوی و حدی دو وجو نا عذاب نرازی نو نور قومنو پا حق کی دا فیصلی نوی اغیل اللہ دنیا کے وقتوں نے مقرر کریو چو جعلنا لمحلکہم موعدا کہاب کی سرشیو جعلنا لمحلکہم موعدا اللہ امونگ دا غید حلاکت تا پار دلتا دنیا کے وقت مقرر کریو عادیان سمودیان ناغی باندے حلاک شو او دی امت تا پارا وقت پا قیامت کی مقرر کرے عذاب بن رازی نو دا اصل کې آیات د دې لپاره چې دا غي سوال او دا غي شبهه جواب چې په دې باندې ولې دنیا کې عذاب ناراضي دا زوږی بیان کړي د هر صورت اخر کې امور مهمي اصول مهمي او دا غی تعلق دا دعوت سره هر صورت چې ختمیږي نبی کې الله رب العزت مبلغ لا اصول بیانی او تسلی ول ورکي ندی کې هم د دې آیت نفس پیغمبر ته اصول بیانی او تسلی ول ورکي اول پکې دې فصبر چې صبر کوا ازویم پکی دے سب بے اگر صبر تفصیل وردکی چی تسبیح ہو آیا او دریم دے والا تمدن آئے نئے کا سلورم دے و امر اہلک بسلاتی وستبر علیہا اندازی سسلور پینزو امور اخر کی جدیتا دا مبلغ و دا عید پارا امور مهمہ بنیادی اصول ویلش چپا دی طریقہ باندی بخپل دعوت چلی دا اول حکم دے پیغمبر تا فصبر او پی ذکر آوڑی دا چرکل عذاب نرازی انو تا ضرورت شتا انو پاگی کستا سا پیدا شتا دے نو بس صبر کونو اللہ طرف نپیم عذاب نرازی پا دنیا کی تا توم لا حکم ندے شوے دا جہادو دا مقاتلی حکم ندے شوے کدا مکی سورتو ندی اما کم عظمہ کی د صبر حکم او د صبر تلقین. نو صبر کوا ما یقولون پاغا اعتراضونو باندې او پاغا الزامات باندې چې دی وای چې تا ته ناشنا ناشنا نمونه اخلي شاعر او ساحر یا نور مطالبه کوي چې زموږ لپاره معجزه پکار ده. نو به دې ټول باندې به صبر کوي نو بل علاج نشته په دنیا کې. ها اوس دا سوال پیدا شو چې صبر څه شی دی؟ را صبر خو موږ ته شنو اورو چې صبر صبر صبر خو چې د دې مطلب څه دی؟ د دې مصداق څه شی دی؟ ځکه عمل علی او بنده کولی شي چې دا غي معنا معلوم کی مطلب معلوم کی نو بیا په عمل کوي نو عمل خرست لري د علم نه کنه. نو چې مونږ علم په صبر نه دی حاصل کړي چې دا صبر څه شی دی عمل به څنګه کوو؟ نو قرآن دا غي وضاحت او تفسیر کوي خو چې وسبح بس صبر دا غي سبحان الله وایا الحمدللہ وایا ذکر کوا وسبح بحمد ربک تسبیح وایا ثنا وایا په حمد د خپل رب سره. قرآن همیشه د پاره دا دواړه یو ځای ذکر کوي بلکې حدیث کې هم دا راځي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې سبحانی محمد و سره خامخای دا یو د دیو جنا چې د الله تسبیح کوي نو ځان نه به نه کوي ځان نه به نه جوړه اختراع بنه کوي ابتداع بنه کوي بلکه چې سراغلی ناقبه کوي به حمد ربک او هغه حمد ندی صفاتو ندی د کمال رفستا نو پاغي سره د الله تسبیح کوا دویم دا مطلب دی چې د الله دوه قسمه صفاتو ندی یو تویل شي سلبی چې الله پاک غني د عیبونو نه د نقصاناتو نه د شریکانو نه دا د هغه د ذات پاکوالی هغه ته صفات سلبیه وي. ښه ځکه هغه کې سلب راځي هغه کې نفی راځي هغه کې رد راځي او هغه د لا اله معنی د لا اله معنی نو هغه دغه ای چې لا شریک له لا ولد له لا تاخذو سنت ولا نوم لا يؤذو حفظهما لا لا لا لا الله د دې صفاتونو او د دې عیبونو نه او د دې کمزورو نه پاک دی نو دغه ته تسبیح ویل شي پاکواله د ذات تعالی په دغه صفاتو سلبیه او سره اځم دې صفات ثبوتیه چې الله الحی القیوم دی غفور الرحیم دی علیم او حکیم دی عزیز او حکیم دی دا ثبوتی دی دی تا حمد ویلش مرد دا چیو دی کنو بد دا دا اللہ تعریف شو پورا چی دا عیوب نیپاکو گنی پا خپلو صفاتو دا کمال باندی موصوف او گنی دا پورا دا اللہ صفت تیو تعریف دی نزکا قرآن میشد پارا دا تسبیح سر حمد بیانی چې کامل او مکمل تعریف د الله شي پاکی بیان وا په حمد لغ پر لب سره بل معنا کوي چې پاکی او تسبیح صدا د تسبیح ډیر اهم مقام منځ بس چې منځ کې کنا نو دا تسبیح مشوانو دا حمد مشوانو دی کې ال سره لغ نو الفاظو کې او آیاتونو کې اشاره کې پینځو واړو منځونو ته داغي وختونو ته چې دا اصل تسبیح دی ښا قبل طلوع الشمس مخکې در خطو ځنور نه کوان چې موږ سحر دې وقبل غروب مخکې د پریوتو نه کوان چې وخت مازیګر دې ومن آنا اللیل او پا وقتنو دو شپی کی کوان چگا ما خاما ماسکتن دے وصبح دی سرے ہوئی خوا نور سرے نو ویلے دی وقتنو سرے ہوئی من آنا اللیل واطراف النار او پا طرفنو دروازی کی کوان چی ماس پخین دے ٹول پا کرال اطراف النار ذکر دا وختونه د منظوم دي نو اصل تسبیح منذ چې سبحانك اللهم شوری د دین کی ابلی اشاره دې تکي چې دا وختونه د منځ ټول د انقلاب وختونه دي بس چې انقلاب راځي نو الله زغه زمون پرس کړي ښا ولی شپلالا او روز رازی تیارلالا او رنا رازی انقلاب رازی نو ادری گا اللہ تا و سجدیو کا و روکو کا چی اللہ دستا قدرت تجدا سے دیو کرو انقلاب تراولی دغسی قبل غروبی ها چی روز زی او شپور پسی رازی نو انقلاب رازی او دغا سید ماس پخین او دمازیگر حال لکھا ماس پخین کی دین کلاب رازی چنور کی تغییر راشی نور تک سپینو تر دغا دولس دولس نیمو پوری خوبت چکل تندین واوڑی دن تغییر پکر آگے اگر کپاگی منگا ارسوک نپوئی خوا انقلاب راگے نو اللہ منذ کا او ما ذکر کې داسې انقلاب راغی 400 په پويږي لوی واړ پويږي چنور وی په زیړی شخه دا واړوم وی ښا وینور په زیړی شو 400 کې پويږي ملای منځو کا انقلاب راغی دا د دنیا انقلابات تیو دا د قیامت مقدمات تی دا د قیامت لپاره منزل اسانی کنه ښا او خبر اخطول دا آخرت دا پارا دا نو اللہ دا وقتو نا خاص کرو چی صبر دغی تاوی چی دا اللہ حمد و سناو آئی او پدا سی وقتو نو کیو آئی چی اگر دا اللہ رب العزت دا شکریی وقتو نا دی اسے حکمت بیان دی لعلک ترضان دا مطلب چې ته دا عبادتونه کې په وخت باندې کې پینځه منځونه کې نو لعلک ترضا ته به خوشاله ته به د دنیا د پریشانو د غمونو نه بچي ته به نوې د چې په دنیا کې مها دې عبادتو کې دا کمال لې دې منځونو کې الله داسې او اثر چولې دې چې دا یو بندکی پینځه وخت په باندې سره خوگر از من زیادو کنا دیو خود خلق منزو ندی چین صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر منزو نکیو ور سر فحشاء و منکرم کئی کنا او ویدوالا بکو کنا ام با دین کو ام با رواج کو نو ایزا لگی آیا دغی سر تر دوانشتا لعلک تر دوان دا پاغی منزنو پا عبادتونو کی دے چاگا پا صحیح طریقہ باندی چسنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دی نو خطابو ماغتا دے کنا و مطلب دینا ہر امتی دے خوا اللہی پا دی عباداتو کی او پا دی منزنو کی استاد پاردا پیدا دا چلا اللہ کا تردان سرد دی دمرا مشکلاتونا پیغمبران باندې کوم دا بل چانه راځي سره د دې دومره لوی لوی مصائبونه ته رضای بالکل زړه خوشحالي اس اثر بدر باندې نه دا یو مقام د مبلغ د پاره چې څومره ستاله سره قرب امین نزدېکت پیدا کیږي نو دومره بستا زړه کې سکون او خوشحالی پیدا کی اوس ورتوی چې پال کوا او بغیر د پال نه خن کیږي پرهیز کوا اغذار ولا تمدن عینیک بیا بیا نظر ماړوا ماړوا بیا بیا مګورا مګورا الا ما مت نبی ازواجم منهم اغي دنیا تا اغي مالونو سامانونو تا چلاوی ما فیضور کړی دا پاغی سره مالدار خلق ته ازواجن نمرت سدی مالدار نو ازواجن وته ولي زید کوي چې یو قسم مال خونه دې کنا چا سره نقدیت ته سره سپینځي روپیا او شره پی دي چا سره مالونه دی او خان دی او ګډي بيزي دی او اسونه دی دا بل قسم مال دی چا سره غلی دیو خوراکونه دیو دا بل قسم مال لے یو مال خونه دی کنا ازواجم منهم دخوا نو هر مومن مسلمان و موحد تاوی چی گواری دغی تا با گنگوری دیر لا تمدن آینے کا دغی تا مگورا بیا بیا چی ما دیل سوار کلی دی نو سوال پیدا شو چې الله دې لذي ولي ورکړي دي نو ای زهرت الله حیات الدنیا دا د پاره د تازګې او د خوشاله ژوند د دنیا امتحان دی کنه دې سی وته خست کړی دی او دا سی وته رنگ ورکړې رونق چې دا وینې څوک سترګې اړولې شي دا وینې څوک سترګې نظر ولې خراب کو نظرونه خراب شو الله رب العزت وی مګورا ته مګورا زهرت الحیات الدنیا تاخذ دنیا ز ژوند ز تازګه او د زیب و زینت او د عیش او عشرت ته پار دی دا د آخرت سیدونه نه دی پاتې کیدون کی دی ښه تنفت نوم فی دې ز پارا چې امتحان کوم پدی باندې پدی خلق باندی پدی دنیا سرا پدی زہرت الحیات الدنیا سرا ورزق ربکا خیر و ابقا دمانی دیخا رزق درفستا چی ایمان دے او قرآن دے او توحید دے او علم دے نیک اعمال دی دا ډیر بہتر دی خیر او همیشه دی په دې فنا ناراضه ښه تا خو باقیات الصالحات دي کنه نیت نظام راځه ښه تعالی چې الله کوم نبوت او علم او رسالت درکړې دار رزق دې درفستا دا ډېر بهتر او همیشه دې فنا په ناراضه دغه سي ذم ماناتنا حلال رزق دې نو هر چاته وي الله چې هغه رزق درفستا چې تعالی درکې په حلاله طریقه باندې په جایز طریقه باندې چې د حرامو نه پاکي هغه رزق بهتر دی خیر او ابقا کلیګیو کډيري الګیو کډيري ها چې حدیث کې راغلی او ترمذی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه سره او وی دا آیت سوره تکاثر چې ولتسالن یوم اذن عن النعیم تاسو نه بعد قیامت پرد باندې نعمتونو تپوس کیږي دلم به وخت لا لم به وخت غنیمتونه نو من قبل الفتح صحابه کرام وی ازبیر ابن عوام وی چې الاسودان زمونږ نه بده کوم نعمتونو تپوس کیږي الاسودان دا دوه تور سیزونه چې النخل والماء مونږ زره او کجوري دی او بودی نور څه خونیشته مونږ نه وادي تپوس کیږي ولا تسألن يوم اذن عن النعيم نبی علیہ السلام وی دا وخلانه دراغلی چراشین دو تاستویم چه نعمتون اشماره وسخا ناغی وی کجوری او بو تذیتا پوس با زمونگ نکیگی ورز قرب بک خیر و آپ کا کار سوی وچه دا اللہ طرف نده و دا حرام و نپاک ده و پردیش نده نو دا دیر بہتر رزق ده خواه وامر اهلک بالصلاتی امر کوا خپل اهل تا پمانزو سنجی پخپلے پابندی کے او پخپلے دیر ترتیب ساتی نو امر کوا خپل اهل تا پمانزو سرم وستبر علیہا او پدی منزنو باندی پدی عبادتنو باندی خپل زل اللہ تسلی ورکا دا جدا مقام دخوا مونگوی کنا چی منزنو خو دیر قسم دی کنا منزنو یا خود دی خلق منزنوی کن ویرادی چی دا منزنو توکو نسنگ دا نور کارو نکو کنا نرازه که دامن ور تومو کو نالی عرب و لذتوی نانانا وستبر علیها من داسی کوا چی دلده خوشحالشی من داسی کوا چی دلده دی سرور او سکون حاصل شی من داسی کوا چی ستاٹولی پریشانه پیلری شی داسی من کوا وستبر علیها کتا دیر ستلی او ډیر غمجن او ډیر پریشان او چې کله دې مونږ وکړو سکون به حاصل شي واستبر زمانا په دې منځ باندې پله تسلی حاصل کا پله تشفی حاصل کا دا مونږ ټولو مصیبتونو د غمونو د مرزونو علاج وګرځو عجیب کتاب ده خو جو سوال پیدا کیږي نو ورسره جواب ذکر کی سوال پیدا کیږي نو جواب ذکر کی هر چاته چې وې چیرور زامونس کوا نور خو خیر خیریت ته دا یو منځنو د دې خلکو کټی پابندی کوا کنه وی وخرا تنشته ولې هغه وخت کم په لوړو وخو الله تعالی درکړ او نه دي چرته وړو او هغه وخت د دنیا د پاره شکنه سبا خرونه سبا سکونه وخت نشته راته او ډیوټي ډیر وګزدا او به د دین کیږي نه او نوزګار یو کنه او نلاره بولې زه توي چې دا ولي نوزګاریږي لا نسالک رزقا یا بندا ما خو تا ته دا ندی ویلی چې ځان له رزق پیدا کړم تاسو چا ویلی چې په ځان باندې شوار و تنګ کا ځمکه آسمان تنګ کا شاباس چې رزق ډیر شي او ګټه ډیر شي او دا تاسو چا ویلی لا نسالو کا رزقا ما خو تا ته د رزق ندی ویلی ما خو تا ته د مانځ ویلی دی د عبادت ویلی دی چیز ما بندگی کوا خواه زخوستانا مطالبه نکم دا دی چیزان لرزق پیدا کن اگا خیر دا سوری زاریات کیم ویلیو چما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق الا يما خو چې خلق پیدا کړی دی نو ما ته بالکل دا نه دی ویلی چې رزق پیدا کړی شاوې د سار تر ماخامه پورې چې من په منډه باندې ها ما خو نه دی ویلی ما اريد منهم من رزق زانلا وما اريد ان يطعمون انا ته ما ویلی چې مال رزق پیدا کړي زماره رزق پورا کول شي هلته دواړه خبره ښکار کړي خبره خلاص شوه چې الله انسان ته دا نه ویلی چې هوا د رزق په طلب پسې ګرځه کدلته کې کارو نشنو ورپسې بار ځه فارن ته ځه خو رزق په پیدا کړي ګوره ها پیغمبر ته وی هر چا ته وی ها مونستان نغوارو چه زان لرزق پیدا که ولی نحنو نرزقوک مون رزق درکو کنا بلا دادا که رزق دیر شی نو اغی سرا خوشحالی نشتا اغی سرا کامیابی نشتا اغی سرا دا اخرت نجات نشتا اغی سرا دا اللہ رضا نشتا اللہ رضا پسکی دا والعاقبت للتقوى او دا هر سو پا تقوى کی دی انہا تقوى دی رکڑا اگی پسی منڈا نوے او رزق پسی منڈا وے رزق کس دی چس دی نو پا تقوى کی دی والعاقبت للتقوى کامیاب عاقبت خیستا عاقبت اگر ذ چې ذ تقوا دی یو معنا دادا دا که استواله د عاقبت چې راځینو د وجه ذ تقوا نه لتقوا لاجل التقوا تقوا توحید ته وي چې ځان د شرک نه بچ کې اذو معنا دادا چې ول عاقبت ول اهل التقوا که است عاقبت خود تقوا دار خلق دی دا امور ډېر اصول بنیادی اصول ذکر کړو او ځکه خلکو هغه اعتراضونه چې پیغمبر ته وی چې علامه یقولون ذی سوی چې ته باغې باندې صبر نشې کولې وقالو وای ذی لولا یاتینا بآیت من ربی ولې دا پیغمبر ناراضی مونږ ته په معجزې سره د خپل رب نه کما معجزہ سورۃ طه کې د موسی علیہ السلام معجزہ بیان شو چې هغه مساوغر ذولانو مارته جوړ شو نو دې دغه غواړي وینا کوم دې مطلب دی چې موږ ته د موسی علیہ السلام په شان ته معجزہ پېښ کا کنه مار خو دې جوړ نه کو الله جواب کوي اولم تاتهم بینتو ما فی الصحف الاولان ولی نظر آغلی دیتا معجزان اوہو معجزہ خور آغلی دا بیینہ خور آغلی دا قرآن خور آغلی دے اگر قرآن چی اگر پا مخی صحیفو دا انبیاءو کیوں صحف ابراہیم او موسیٰ تا اوڑی رب خوانے معجزہ دا گر آگتا اتا سو پمار پسی گردے چٹک دل ذر کی اصلی معجزہ نمانے چه اغا قرآن دی چه دا صرف وسنا بلکه دا مخینا اللہ رب العزت دی نزول کرده مخی امتونو دا دینا پورا فیده حاصل کرده دی اتا سو دی دا پاس موجزه واره دا دی صرف دا بیده وز بیا سوال لی و حکمت خیخا چویوی چی بیینا راغلی دا پا پیغمبر نازل شوی دا نو دا دی حکمت خیخا چی اللہ وی دا میزی دا پارا پیغمبر راو لیگا قرآن میں او تنازل کن چکا چرما دیلا عذاب ورکڑے وی پا قیامت کی اوس میں او تسنوی را لیگا لنزیب خام خاوزر پیش کن چی اللہ مونگ با دی خبر کریو مونگ تا با دی دور سویلیو مونگ تا با دی خپل حق کھولیو نو کبیا مونگ نوے کلی نو ٹک دا جہنم کارسو نو مونگ با تا تیارو کنا نه الله مونږه خبر نه یو مونږ ته سویلی ندی مونږ ته سنازل کړي ندی امون دې داسې راونیو دا ډېر لوی عذر دې کنه الله رب العزت دا حکمت پیش کوي دې ارسال چې ما پیغمبران دې پر را لېګلې دي چې د خلق عذر جوړ نشي اخرت کې ماته ولو ان اهلکنام بعذاب من قبله کچر مونږ هلاک کړي وې دا خلق په عذاب سره مخکې مخکې د نازلولو د قران نه مخکې مخکې د را لېګلو د پیغمبر نه لقالو ذی وخام خاویخا ربنا یا رب زمونگا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولی دی مونگتن را لیکا سوک پیغمبر مونگ با دی خبر کریو مونگتا با دی ویلو مونگ سدورا گنانگارو بد قسمت امنیو فنتا بی آیات کا مونگ بستا دی آیاتنو تابیداری کریو من قبل ان نزل و نخزان مخکې مخکې در رسوا کې دونا او د شرمې دونا او دین اون بچیو کنه الله وی راملیګ کنه قران می راولېګ پیغمبر می راولېګ اوس د دې ویل شي اوس نشي ویلې عذر ختم شو اوس که الله دې له قیامت کې عذاب ورکړي نو دې او تخله نه جوړيږي قل وتوایا کل متربص هر یو په انتظار کې ده کله مترب هر یو دنیا کې وګورانن ښه چې ته ته خبرو کې وی رس پتن لګي نو مو حسن دي دي نو چې ته ته د قیامت ذکرو کې چې ګورې قیامت ډیر را نږدې شو اوس خو تاړ وخت نشتا مزه وای سوکرا غلي دي نور څه سره مو یې خواغت د قران په مخ کې د وینا نه دي نو څوک راغلي کنه دا خبره دی ولي کوي ځکه کله متربص هر یو انتظارګه کې ناشته ښه انتظارګه ځان له جوړ کړي ناشته ښه چې قیامت راشي ایمان وراوړو او بیا وکلمو وایو ا بیا چې دینو او وصل کو ځان په پاکو توبه و باسو خواه کلو متربسون هر یو پہ انتظار کده جی بخلق ده وائی وطا هر یو ستاسونا پہ انتظار کده ایمان نرولی خبر نمانی فتربسو بس دخد چی دغم خواهدن بس انتظار کوئے انتظار کوئے قیامت تا خدا دا تویما فستعلمون زرد چی پویا بشیم من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى چې څوک دی هغه بنده هغه خلق چې په سیده لار باندې روان شو مقصد ته رسید اوس خو نه پوهیږي اوس خو مونږ ته غلط وایې کنه مونږ ته گمراه وایې کنه خو بس دا قیامت د دې لپاره خلک چې فستعلمون او چې ستاسو د علم براشي دا جهل به هم لري شي ښه ستاو زړونه بشکو دي اوس خو بشک کې پراته اصحاب الصراط السوي هغه چاته وی چې روان دي روان دي او منه ته دا چاته وی چې ورسید منزل ته مقصد ته یو شی دي دا مؤمنانو دا حق پرس خلق یا دي ښا بس تاسو لپاره دا قیامت دغه لپاره دي انور سنشتا ولولا كلمة سبقت من ربك كان هناك فيصلة كمخشوه ذا درفستانا كعذاب بقيامت كوركم لكان لزاما نوص بعذاب قدی پورين خط واجل مسمى او كنو اغنیت مقرر شوه فاسبر پس صبر كوا على ما يقولون پاغسو چدیه وائی او ذا صبر معنا او مطلب دار چې وسبح بحمد ربک تسبیح وایا ذکر کوا په حمد دک پر رب سره او خاص کر په منځونو کې قبلۃ الشمس مخکې د خطو د انورنه چې مونږ سبا دی او قبل غروب یا مخکې د پریوتو د نورنا چې مونږ ما زیګر دی دا دوه وختونه ډیر قیمتي وختونه او قرآن دا بیانې خو الفاظ مختلفی ښه کلوي سبح بالعشی والابکار اغم دا مطلب عشی و ابکار دا غیتا ہوئی خان ومن آنا اللیلیو پو وقتنو دشپی کم فسبح دلاز حمد و سناوز تصبیح وایا وقتنو دشپی کم چما خاما مسخوطن پاکی داخل لی واطراف النهاری او پا طرفنو دروازی کم لعلک ترزان دی که دا فیدہ دا چه تبا همیشه خوش آلی خواه ولا تمدن عینیکان مالوا استرگی خپلی الامامت تانا بی ازواجم منهم اغی دنیا تا اغی مال دولت تا اغی زیب و زینت تا چه من فیدور کرده پاگی سرا مالدار و خلق تا پدی کی زهرت الحیات الدنیا دا دا پارا دا نمائش دا جوان دا دنیا لنبت نوم پی امتحان کو پا دی باندی پا دی مال سرا پا دی دنیا سرا ورزق ربکا خیر و ابقا ارزق در افستا اگر رزق چی روحانی رزق دے ایمان دے قرآن دے دیر بہتر دے وامیشا یا غرزق چې درفستا چې تعالی حلال رزق درکې کلوګ دی او کډیر دی هغه ډیر به تر دی او همیشا هغه غمی ختمي غنا و امر اهلک بالصلات امر کوا خپل اهل ته مانځو واستبر علیها او په خپل په دې مانځ باندې همیشوالی کوا سکون حاصل کا لا نسألك رزقا دیو جن آغا حدیث کرا گلیو چی پیغمبر ویلیو چی زما دنیا سر ایس کار نشتا رہے زما دنیا سر بس حب بیلی الی من دنیا کم اتویب ون نساو دامی پاکی خوخ دی دا اتراو دا بی بیان بس ټول دنیا کې مې دا خوښ دي ابي وي چې وقرۃ عینی فی الصلاۃ خو زما د سترګو یا خپل په مانځ کې ده کنه واستبر علیها دیوته ویلو چې په دې سره سترګې اخی کا زړې اخ کا لا نسالک رزقا کته وی چې وخرات نشته الله یز خوستان نه غواړم چې رزق پیدا کا نحنو نرزقک مونږ وعده کړی دا مونږ لیکل کړی دي چستا با دور رزقی تینا زیادتو لیشه نیکا مولیش من رزق درکو تعالی ولا عاقبت للتقوى او کامیاب انجام دا دا تقوی پوجه حاصلی خوا دا مال پوجه نا مال پوجه ادویم کامیاب عاقبت دا پار دا اهل التقوی دی دا موحدینو دی زان شرک نبچ کری وقالوا وايذي لولا ياتينا بآية من ربي ولذا النازل ولنرازي منتا بمعجزي سرا تربا درقلنا غاچ منگي غوارو اولم تأتهم بينتو ما في الصحف الأولى اللہ يولي نظر آغلي ديتا معجزة بينا قرآن اغا جدا غبا غا صحفو پخوانو کې او د انبیایو دا اوس اوس نه نازل شي او دور اچي هغه جزا جبوا او دا اوس په عربی کې راغی دا خو هغه بینه ده نو دین له معجزه بلشته ولو ان اهلکنام بعذاب من قبله عزیز پاره مې را لیکلې دي پیغمبرانو او کتابونه چکه چرمون هلاک کو دی لرا پاز اف سره مخک د قیامت نا مخک د نازلولو د کتابنا او د انبیانو لقالو دی بها مخا بیاوی الله تعالی ربنا ای رب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولذن را لیگ مونتا پیغمبر فنتبع آیاتک چې موږ ستاسو آیاتونو تابعداري کړې وې اړیو پوی کنه چې حق دغه دی حق څه شی دی تابعداري د آیاتونو من قبل ان نزل و نخزا مخکې د رسوا کې زونه او د شرمې زونه ذلت هغه دی چې الله په مخ کې ذلیل شي او شرمنده هغه دی چې ټول مخلوق په مخ کې قل وتوایا کل متربص هر یو استادونه انتظار کې پروت دی عمل نه کوي توبه نو باسي بس انتظار کوي ها وتربصوا پس انتظار کوي پس تعلمون حضر د چې پوي وشه من اصحاب الصراط السويم چې څوک دې صاحب دلار نیږي سی دلار باندې چې روان او منې تدا او څوک دې چې مقصد ته رسید دوړ سي بتونه د حق پرستو دي خو جدا جدا کړی د دې لپاره دي چې مقصد ته په اس نه شي رسید صحیح لارو نیسا صراط مستقیم نیسا دغه به منزل ته رسید ها